Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar. Haydi evlatlar. Sağ ol, var ol. Thank you. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe seni, bu hasret bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar. Bizim dostlar, bizim dostlar, dostlar, dostlar, la, la, la, bizim, la, la, la, la, la, la, la.